Kapitola 11. Rozsudek. Cestou na policejní stanici jsem je obě varoval, aby nic neříkali. Dylan stiskla ruku nejprve mně a pak Sandě. To je v pořádku, prohlásila prostě. Věděla jsem, co dělám a ani teď toho nelituju. Možná, že je to spravedlivá výměna, i když dobrovolně bych na ní rozhodně nepřistoupila. Užila jsem si 5 let normálního života, takže teď je nejspíš řada na někom jiném. Takhle nemluv. Peskoval se mi. Není to přece konec světa. Je to konec mého světa, odpověděla téměř šeptem. Když jsme dorazili na policejní stanici, která byla umístěna na rohu budovy městské radnice, byly obě ženy odvedeny do malé místnostky, kde byly pořízeny záznamy jejich osobních průkazů a sejmuty jejich kompletní mentální záznamy. Nemohl jsem je tam doprovodit a nezbývalo mi nic jiného, než přecházet sem a tam ve stísněné čekárně. Dokonce i lov na Borka ve srovnání s mými nynějšími pocity ztrácel na intenzitě, ještě nikdy v životě jsem si nepřipadal tak mizerně. Přibližně po půl hodině mi u Dylan povolili několikaminutovou návštěvu, zatímco připravovali hlášení a další policejní náležitosti. Sandu drželi v jiné místnosti, takže jsem ji neviděl. Tak se jim to konečně podařilo, povzdechla si Dylan. Cože? Co tím myslíš? Čekali, až udělám nějakou chybu, Kvine. Počítám, že na to čekali celých 5 let. Nelíbilo se jim, že se mi podařilo vykroutit se z mateřství, takže si na mě políčili a číhali na příležitost, jak mě dostat. Jednu z úřednic v kanceláři, holku, kterou dobře znám a která u firmy pracuje skoro stejně dlouho jako já, tam nastrčili oni. Měli na ní něco, čím ji mohli vydírat. Odsouzení za nějaký dávný zločin nebo něco takového, na kvalifikačním žebříčku byla ale tak nízko, že ji nepovažovali za životně důležitou. Dostala za úkol mě nachytat, jinak by ji po dosažení povinného věku poslali do dolů. Nevěřícně jsem zavrtěl hlavou. 5 let, přikývla. Potřebovali odstrašující příklad. Mezi profesionálními matkami se od té doby, co jsem vyklouzla, šířila spousta nepokojů. Byla jsem symbolem jejich naděje a věděla jsem to. Úřady mě prostě musely dostat bez ohledu na to, jak dlouho jim to bude trvat. Řekli mi, že z jejich psychologických profilů vyplývalo, že dřív nebo později udělám přesně to, co jsem dneska udělala, a bohužel se v tomhle ohledu nemýlili. Co bude dál? Vyptával jsem se jí, roztřesen napůl obavami a napůl zuřivou nenávistí k systému, který dokázal takhle dlouho čekat, aby někomu hodil kolem krku oprátku. Vynesou rozsudek, odpověděla. Svědci, policisté i mentální záznamy, to všechno automaticky dokazuje jejich obžalobu. Zoufale jsem přemýšlel. Kdo tě bude soudit? Co to bude za lidi? Tribunál složený z profesionálních soudců. Celkem jich bude 13. Mám předně předstoupit za necelou hodinu. Obvykle se soudní jednání takhle pozdě večer nekonají, pro mě ale udělali zvláštní výjimku. Vzpomínal jsem na všechny lidi na vysokých místech, které jsem znal. Nevíš o někom, komu bych mohl zavolat? O někom, kdo by se za tebe přimluvil? Zavrtěla hlavu. Asi ne. Možná později, teď ale ne. Vždyť ještě ani nevíme, jak bude ten rozsudek znít, můžou mě odsoudit prakticky k čemukoli. Vím jen to, že to všechno bylo naplánované a zrežírované už před lety. Zdvihla oči a pohlédla na mě. Ty si ale nic nevyčítej. Udělala jsem to sama, ze své vlastní svobodné vůle. Můžu si za to jen a jen já sama. Já jsem ti to dovolil. Usmála se a byla to jen slabá imitace jejího někdejšího úsměvu. Dobře přece víš, že bys mi v tom nemohl zabránit. Nechají mě být u toho. Budou ochotní vyslechnout si nějaká polehčující svědectví. Pokrčila rameny. To nevím. Nervózně jsme seděli a čekali jsme, dokud nevyvolali její jméno. Místnost, v níž se vynášely rozsudky, se podobala kterékoliv jiné soudní síni až na 13 mužů a žen v černých talárech, kteří seděli za půlkruhovitým stolem na vyvýšeném pódiu. Protože pouze jeden z nich měl před sebou mikrofon, bylo zřejmé, že je to on, kdo tribunálu předsedá. Pustili mě dovnitř, posadil jsem se a všiml jsem si Sandy, sedící v křesle předsunutém před ostatními sedadly, která byla prázdná. Vypadala trochu nebo možná hodně uplakaně, zdálo se však, že se už uklidnila. Stát versus Dylan Zhang Kohlová, pronesl předsedající soudce slavnostním hlasem, jako by byly na programu ještě jiné případy. Prosím obžalovanou, aby povstala a předstoupila před soudní stolici. Dylan vstala, sebevědomě vyplnila jeho pokyn a dívala se přitom předsedovi tribunálu přímo do očí. Tak to má být, děvče. Pomyslel jsem si. Dylan Zhang Kohlová, na základě důkazů, které byly posouzeny jako pravdivé a nezvratné, jste byla shledána vinou úmyslným a vědomým porušením paragrafu 623 Kerberského všeobecného trestního zákoníku. Můžete uvést jakýkoliv důvod pro zvrácení nebo zmírnění svého rozsudku. Ne, vaše ctihodnosti, odpověděla pevným hlasem. Tiše jsem zaklel a zmítal jsem se na svém sedadle jako ryba na suchu. Dvakrát za jediný den se mě zmocnil opravdový strach a podruhé za jediný den jsem si připadal naprosto bezmocný. Prosím Sandutinovou, aby předstoupila před soudní stolici. Sanda, která vypadala sklesle a nervózně, poslechla a postavila se vedle Dylan. Viděl jsem, že Dylan uchopila Sandu za ruku a láskyplně ji stiskla, jako by ji chtěla povzbudit. Sandutinová, dospěli jsme k závěru, že jste vědomě a úmyslně porušila stanovy syndikátu v těch pasážích, které se týkají Akebského domova. Tuto skutečnost považujeme na základě předložených důkazů za pravdivou a nezvratnou. Můžete uvést jakýkoliv důvod pro zvrácení nebo zmírnění svého rozsudku. Přemluvila se mi k tomu já, argumentovala statečně. V jednom kuse jsem ji s tím otravovala. Je to všechno moje vina. Vzali jsme v úvahu všechny faktory, které v případu hrály nějakou roli, a nechali jsme rovněž provést kompletní analýzu obou vašich psychologických profilů. Jedním z hlavních článků trestního zákoníku, a to zejména vzhledem k dosavadní historii této planety a k minulosti mnoha jejich otců zakladatelů, je zásada, že žádný trestný čin nemá být posuzován odděleně a izolovaně, ale ve společenském kontextu. Může se například stát, že navštívíte některou ze soukromých bank a požádáte o půjčku 1000 jednotek, aniž byste předložili úvěrové zajištění, záruku nebo jinou zjevnou možnost dluh splatit. Jestliže vám banka v tom případě půjčku přesto poskytne a vy ji nesplatíte, nenesete za to zodpovědnost vy, ale banka. Řekněme ovšem, že jste ty peníze zoufale potřebovali, že šlo o otázku života a smrti a že jste se se svou situací svěřili bankovnímu úředníkovi. Úředník s vámi cítí, přesto by však měl vaši žádost o půjčku zamítnout, protože by jejím poskytnutím poškodil svého zaměstnavatele, následně tudíž i jeho vkladatele a následně i stát. Za jeho chybu by zaplatili všichni, kdo si u této banky v dobré víře uložili peníze. Předpokládejme však, že ho vaše žádost opravdu chytla u srdce, takže vám umožnil dostat se k počítačovému ovládacímu panelu, abyste ty peníze mohli ukrást. Jste v zoufalé situaci, takže to uděláte a spácháte tak trestný čin. Kdo z vás se ale dopouští vážnějšího zločinu? Ten, kdo krade, nebo ten druhý, který mu to dovolil a krádež mu umožnil? Tento soud respektuje uvedený princip, který je tak hluboce zakořeněn v našich zákonech a právních normách, a v tomtéž kontextu ho aplikoval i na posuzování vašeho případu. Po přezkoumání vašeho psychologického profilu jsme došli k závěru, že vy, Sandutinová, jste byla v tomto případě porušení zákona pouze druhotným spolupachatelem, protože jste na člunu nebyla jako černý pasažér a nevstoupila jste na palubu bez svolení jeho kapitánky. Tento soud pečlivě prozkoumal záznamy vás obou a dospěl k rozsudku, který považujeme za spravedlivý a přiměřený. Rozsudkem tohoto soudu se nařizuje, abyste si vy dvě pod soudním dohledem vyměnili těla a abyste byli v těchto tělech permanentně uzavřeny. Dále bylo rozhodnuto, že vy, Dylan Kohlová, na sebe převezmete povinnosti těla Sandutinové, nevrátíte se tudíž do své dosavadní funkce a nebude vám umožněno ani žádné jiné zaměstnání. Vzhledem k vašemu psychologickému profilu dále nařizujeme, abyste byla po provedení rozsudku převezena na oddělení veřejné psychologie Medlamského správního obvodu, kde se podrobíte specifické léčbě, kterou stanoví tento soud pro dobro vaše i veřejnosti. Vyskočil jsem. Z mé ženy nikdo nebude dělat slabomyslného idiota. Zařval jsem. Soudce se zarazil a všech 13 členů tribunálu na mne pohlédlo tak zle, jak ještě nikdy nikdo v životě. No prosím, teď si tomu tedy dal, pomyslel jsem si, bylo mi to však už jedno. Vy jste zákonným manželem obžalované Dylan Kohlové. Ano, to jsem. A ticho. Nebo vás nechám vyvést ze soudní síně a vznesu proti vám žalobu. Na okamžik se odmlčel, aby se přesvědčil, jestli se mu chystám i nadále odporovat. Mezitím už jsem se však alespoň trochu vzpamatoval a podařilo se mi na chvíli se ovládnout. Aby tedy bylo jasno, pokračoval soudce, jehož hlas zněl uvážlivě, avšak spokojeně, dovolte, abych vám vysvětlil, pane, že doby, kdy se něco takového dělalo, až na extrémní výjimky už patří minulosti. Pro vaši informaci vám popíšu a vysvětlím, co máme na mysli. Prosím, téměř jsem zaprosil a lehce se zachvěl. Domníváme se, že psychologický profil Dylan Kohlové naznačuje možnost sebevraždy. Této možnosti předejdeme a předejdeme i dalším potenciálním aktům, které by mohly mít negativní důsledky pro ně samotnou nebo pro někoho jiného. Všechno, co uděláme, bude zaměřeno na tuto preventivní ochranu a na mentální příkazy, které budou zajišťovat řádný výkon našeho rozsudku. Její paměť, její osobnost ani všeobecná volnost jejího pohybu tím nebudou narušeny, protože kdybychom udělali něco jiného, nešlo by o opravdový trest. Uspokojuje vás toto vysvětlení? Samozřejmě mě neuspokojovalo, co jsem na to ale mohl říct. Vlastně alespoň jedno jsem říct mohl, dokud mě soudce poslouchal. Vaše ctihodnosti, jsme manželé a doopravdy potřebujeme jeden druhého. Nemohla by i nadále bydlet se mnou. I s přihlédnutím k jejímu druhému povolání se v mém oboru vyzná lépe než já sám a mohla by být cenným přínosem k řízení naší firmy, aniž by to ji nebo stát cokoliv stálo. Bylo by škoda její odborné znalosti promarnit. Viděl jsem, jak si soudci mezi sebou něco šeptají, až jejich šepot, podobně jako kola šířící se na vodní hladině, dorazil k předsedovi tribunálu. Zatvářil se lehce překvapeně a poněkud znepokojeně, nad tím, co vyslechl, se však zamyslel a pak se obrátil zpět ke mně. Zdá se, že moji kolegové jsou nakloněni s vámi souhlasit, alespoň do jisté míry. S přihlédnutím k tomuto vašemu vztahu, který je na zdejší planetě velice vzácný, jsou někteří z mých učených kolegů toho názoru, že absolutní rozsudek by byl trestem pro vás, který jste nebyl z ničeho obžalován. Kromě toho to vypadá, že bez ohledu na to, jak se zdá být naše společnost vzdálená civilizovaným světům, stále ještě mezi námi přežívají někteří romantici. Dovolte mi jednu otázku, byl jste někdy podroben komplexnímu lékařskému vyšetření? Na okamžik jsem se zamyslel. Jistě, vaše ctihodnosti. Když jsem poprvé dorazil na planetu a pak ještě jednou v prvním týdnu svého zaměstnání. Rozumím. Pokud mohu soudit, vaše postava je velice blízká standardu civilizovaných světů a na těch bývají lidé obvykle sterilní. Víte, zda můžete splodit děti. Bylo mi řečeno, že mohu, vaše ctihodnosti, odpověděl jsem. Přestože je toto tělo částečně výsledkem genetického inženýrství, pochází z hraničních světů. Znovu se mezi sebou rozhovořili, znovu následovalo šeptání a vlnění, kývání hlav a gesta rukou. Konečně se předseda tribunálu ujal slova. Tak tedy dobrá, dospěli jsme ke spravedlivému řešení, které považujeme za odpovídající naší minulé historii a vyhovující zájmům poctivosti a nestrannosti. Je to řešení poměrně mimořádné, domníváme se však, že vytvoří-li precedens, bude to vzhledem k okolnostem tohoto případu a k tomu, jakým příkladem bude působit, precedens velice vzácný. Předáváme tudíž obžalovanou syndikátu pro rození a výchovu dětí, bude podléhat všem jeho předpisům, nařízením, směrnicím a řádům, místo konkrétního cechovního domova však bude svěřena do opatrování vám na dobu, jejíž trvání bude závislé jen na vás za následujících podmínek. První podmínka zní, že vy sám žádným způsobem nepřispějete k tomu, aby obžalovaná porušila kterýkoliv ze zmíněných předpisů, nařízení, směrnic a řádů. Druhá podmínka zní, že budete osobně plnit povinnosti, které se za normálních okolností zajišťují umělým oplodněním v cechovních domovech, nebo se o umělé oplodnění postaráte v případě, že nebude schopna plnit stanovené kvóty. Třetí podmínka zní, že na sebe převezmete absolutně veškeré její finanční zajištění a že obžalovaná nebude mít žádný osobní úvěr, žádné peníze a žádné zákonem uznávané hmotné statky kromě těch, které jí opatříte vy. Všechna společná aktiva, která jsou k dnešnímu dni zaregistrována na obě vaše jména nebo pouze na její jméno, budou převedena výhradně na vás a její karta bude neplatná pro nákupy či jakékoliv jiné transakce, takže na vás bude totálně závislá. Čtvrtá podmínka zní, že bude zcela podřízena vaší pravomoci a bude vykonávat veškeré důležité i méně důležité povinnosti, které jí přidělíte, pokud přitom bude plnit cechovní předpisy, nařízení, směrnice a řády. Pátá podmínka zní, že kdybyste si kdykoliv v budoucnosti dále nepřál její společnost či její služby, musí se okamžitě hlásit v nejbližším cechovním domově, do kterého bude převedena a na který bude přenesena veškerá vaše pravomoc. Rozumíte těmto podmínkám? Ano, vaše ctihodnosti. Rozuměl jsem jim až moc dobře. Byl to ten nejpotupnější a nejvíc ponižující rozsudek, o jakém jsem kdy v životě slyšel, rozsudek, který mohl být vynesen pouze na téhle zatracené planetě. Popravdě řečeno, to byl nejhorší trest, jaký si pro ně mohli vymyslet, vzal-li se v úvahu její nezávislý charakter. Byla náhle degradována nejen do role nevolníka v akebském domově, ale do role nefalšovaného otroka. Přesto jsem s tím musel souhlasit, protože za daných okolností to podle mého názoru byla ta nejlepší dohoda, k jaké jsem mohl dospět. Umiňoval jsem si však, že jednou přijde den, kdy to všechno dám do pořádku, vše napravím a Kerberos mi za to ještě zaplatí. Možná se jim podařilo dočasně ji zlomit, to mě však jen podporovalo v odhodlání celý ten zatracený prohnilý systém zlikvidovat. Rozsudek v případu Dylan z Hankohlové je tudíž vynesen a potvrzen, pokračoval soudce. Odsouzená bude ponechána ve vazbě a při první vhodné příležitosti bude podrobena plnému výkonu rozsudku, pokud možno v následujících několika hodinách. Její propuštění je stanoveno na 10:00 hodin zítra dopoledne, kdy bude předána do vaší péče, Kvine z Hangu. Přikývl jsem a znovu jsem se posadil. Pokud jde o vás, Sandotinová, mluvil dál soudce, budete pod soudním dohledem přemístěna a uzavřena do těla, v němž se nyní nachází Dylan Kohlová. Dále se nařizuje, abyste se na oddělení veřejné psychologie Medlamského správního obvodu podrobila procesu psychologického přizpůsobení, stanoveného tímto soudem a abyste byla degradována do postavení žebráka. Jakékoliv zaměstnání, které byste si mohla najít, bude omezeno výhradně na nejpodřadnější manuální práce, vykonávané zaměstnanci druhé kategorie, trvale budete zastávat jen ta nejnižší místa s minimální zákonem stanovenou mzdou. Tento rozsudek bude vykonán urychleně, nejpozději do 10:00 hodin zítřejšího dopoledne. Zasedání soudu je tímto ukončeno. Odsouzené se budou hlásit v soudní kanceláři, kde bude vykonána první část rozsudku. Všech 13 soudců vyšlo z místnosti a k oběma dívkám přistoupil policista, který je odvedl dveřmi po straně soudní stolice. Ani jedna z nich se za mnou neohlédla. Abych řekl pravdu, větší starosti jsem si dělal o Dylan než o Sandu. Jako ředitel Hrojaselu jsem mohl Sandu zaměstnat, i když jsem byl omezen v tom, co jsem jí mohl platit nebo co jsem pro ní mohl udělat, takže ji v žádném případě nečekal osud ostatních ubožáků, degradovaných do žebráckého postavení, cesta zdarma na Momrat bez zpáteční letenky. Bál jsem se ale, jestli nebude Dylan vadit, když se tu bude vyskytovat v jejím těle. V 10 hodin dopoledne jsem nervózně čekal ve vstupní hale radniční budovy. Nemusel jsem čekat dlouho. Brzy jsem spatřil, jak se obě dívky, které vypadaly prakticky stejně, objevily ve dveřích a zamířily ke mně. Obě zastavil nějaký úředník, požádal je o podpis nějakého papíru a vydal jim osobní průkazy. Dylan, teď už v Sandině štíhlém plavovlasém těle, byla hotová jako první a přistoupila ke mně. Ahoj, vypravila ze sebe polohlasem. Ahoj, odpověděl jsem a políbil ji. Bylo to moc zlé. Vlastně ani ne. Dokonce si toho ani většinu nepamatuju. Kdepak, to nejhorší teprve přijde. Pořád ještě nemůžu uvěřit, že jsi mě od těch bastardů dostal darem. Není to první případ toho druhu, sděloval jsem jí a nedělá se to jen se ženami. Jak se zdá, dělá se to i pro šéfy syndikátů a pro samotného Laroa. Někteří z nich mají svoje vlastní soukromé harémy, ženské i mužské. Vychází to z jejich základní teorie, tvoje mysl patří tobě, těla nás všech ale patří státu. To snad platí pro většinu případů, v mém případě jim ale patří i kus mojí mysli. Myslím, že nezapomněli ani na jedinou maličkost, která by mě nějak ponížila. Nemůžu sama sobě ani nikomu jinému způsobit tělesnou újmu. Podle toho, jak mi ti cvokaři upravili mozek, budu pořád v říji jako nějaké zvíře, abych otěhotněla přesně podle jejich harmonogramu. Nemůžu se od tebe dokonce ani bez dovolení vzdálit a když mě necháš samotnou v bytě, budu tam muset zůstat. Nemůžu nikdy vkročit na žádný člun, i kdyby kotvil u přístaviště, i kdybys mi to třeba dovolil. Samé takovéhle sviňárny. Je mi to strašlivě líto. Budu se ti to snažit usnadnit, jak to jen půjde, utěšoval se mi. Podařilo se jí nasadit mdlý úsměv. Já vím, že budeš. Podívej, říkala jsem ti, že jsem na sebe to riziko vzala dobrovolně. Prostě jsme to tentokrát pohnojili, to je všechno. Musíš vidět i tu světlou stránku, nebudeš se už muset bát, že bych mohla přijít o život a ti hajzlové ze mě udělali stělesnění všech pubertálních sexuálních fantazí, které máš jen sám pro sebe. Neprosil jsem je o to, já vím. Otočila se. Už je tu Sanda. Naše druhá žena vypadala doopravdy přepadle, přeplněná pocitem viny. Bylo mi jasné, že je to vina, která vyplave na povrch nejen pokaždé, když se podívá na Dylan, ale také pokaždé, když uvidí sama sebe v zrcadle. Zavinila pád svého idolu a to byl její pravý trest. Dylan ji popadla a pevně ji k sobě přitiskla. Nesmíš z toho být tak zdrcená. Nesmíš si to vyčítat. Skoncovala si s mateřstvím a dostala se zven z toho vězení. A pořád ještě jsme spolu. Obrátila se zpátky ke mně. Najdeš jí nějakou práci, viď? Přikývl jsem a ulevilo se mi, že se alespoň tohle vyjasnilo. Samozřejmě. Rozhlédl jsem se kolem. Pojďte, vypadneme odtud. Vyšli jsme ven do slunečního svitu a čerstvého větru vanoucího od moře a já jsem zastavil taxíka, který nás odvezl zpět k přístavišti. Když jsme vystupovali, vzhlédla Dylan vzhůru k akebskému domovu, tyčícímu se na skalní výspě. Přece jenom je jedna věc, kterou mi uložili a kterou budu muset splnit třeba i bez tvého svolení, sdělila mi. Někdy během příštích několika dnů budu muset zajít nahoru do domova a před všemi shromážděnými ženami tam vylíčit, co se mi stalo a veřejně se kát za své zločiny. To bude ze všeho nejtěžší. Vešli jsme do svého dobře známého bytu. Můžeš si to dohodnout hned teď, aspoň to budeš mít za sebou, vyzval jsem ji a ukázal jsem na telefon. Přešla k němu, vytáhla svůj průkaz, zastrčila ho do zdířky a čekala. Nic se nestalo. Povzdechla si a obrátila se ke mně. Budeš mi muset vytočit číslo, oznámila unaveným hlasem. Když nemám žádný úvěr, nemůžu si dokonce ani sama zatelefonovat. Snažil jsem se ji utěšit. Já Laroa dostanu a s ním i celý tenhle prohnilý systém. Budeš volná a přijde zase den, kdy vypluješ na moře. To ti přísahám. Umínil jsem si, že se budu ze všech sil snažit, aby i tomuhle mohla uvěřit.